रुकु के मेन पॉइंट्स लिखते हैं. रुकु नंबर 2 है आठवें पारे का. चार मेन पॉइंट्स हैं रुकु के. पहला पॉइंट है बेशौरी और हकीकत शनासी बराबर नहीं. चार बातें हैं इसमें. नंबर 1, मुर्दा और जिंदा बराबर नहीं. काफिरों के लिए इनके आमाल खुशनुमा बना दिए गए. हर बस्ती के बड़े मुजरिम अपने मकर का जाल फैलाते हैं मगर इन्हें शऊर नहीं. आयात को मानने से कम फहमी की बुनियाद पर इनकार करते हैं कि हमारे पास कोई फरिश्ता क्यों नहीं आया. दूसरा मेन पॉइंट है शरह सदर बमुकाबला ज़ईक़ सदर. चार बातें हैं इसमें. अल्लाह ताला जिसे हिदायत बख्शने का इरादा करें इसका सीना इस्लाम के लिए खुलता है. अल्लाह हमारे सीने भी खोल दे. रब का सीधा रास्ता इस्लाम है. अल्लाह जिसे गुमराही में डालने का इरादा करे इसके सीने को इस्लाम के लिए तंग कर देता है. जिसका सीना इस्लाम के लिए खुल जाता है वो नसीहत कबूल करता है. तीसरा पॉइंट है क़यामत के रोज़ हकीकतों से पर्दा उठाया जाएगा. दो बातें हैं इसमें. ये बात क़यामत के दिन साबित हो जाएगी कि ख़ुद गुमराह होना या दूसरों को गुमराह करना ग़लत फहमी की बुनियाद पर नहीं था. दूसरा पॉइंट है ये वाज़े हो जाएगा कि हक से बेखबरी की वजह से गुमराह नहीं हुए बल्कि हक को नज़रअंदाज करने की वजह से गुमराह हुए. चौथा मेन पॉइंट है शयातीन के रोज़ो शब एक दूसरे को झूठी बातें बताना एक दूसरे को धोखा देना नबियों और अल्लाह वालों की मुखालफत के लिए दोस्त तैयार करना. पसंदीदा रवैये देखेंगे. कुरान की रोशनी को लोगों में लेके जाना. सीने के खुलने की दुआ करना. सीधे रास्ते पे चलना. बस ना पसंदीदा रवैये कुफर की मुर्दगी में रहना. अंधेरों से निकलने की कोशिश ही ना करना. मकर करना हक के खिलाफ यानी चालें चलना. बेशौरा होना. नेकियों को मुश्किल जानना. नापाक रहना. ایک دوسرے کو دین سے بہکانا بری کمائیاں کرنا. عمل کی باتیں یہی ہیں کہ تمام اچھی باتوں کو اپنانا ہے، بری باتوں سے رکنا ہے، اپنے لیے شرع صدر کی دعا کرنی ہے، سیدھے راستے کو جان کر اس پہ چلنے کی ہر ممکن کوشش کرنی ہے، حق کے راستے میں حائل تمام رکاوٹوں کو دور کرنا ہے، اپنے عذر اور بہانوں کو یہ سوچ کر دور کرنا ہے کہ کل قیامت کے دن یہ میرے کام نہیں آئیں گے. اپنی دعاؤں میں یہ دعا شامل کرنی ہے کہ اللہ دارالسلام میں جگہ دینا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.